شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فعلى إزهر أوزيشنا الله تبارك وتعالى إسلامات سلام نيبه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم koji je čast pripremio ovaj najveći emanet Islama, koji je posavjetovao ummet, koji se zalagao na Allahovom putu sve do svoje smrti. Neka je na njega Allahom salavat i blagoslov, Allahovi bereketi i svaka dobra, i na njegove ashabe i časnu mu porodicu i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. Ovom prilikom, kada smo se okupili da oživimo, uspostavimo i izvršimo još jedan sunnet, praksu Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, sunnet akike, to jeste kada se nekome od nas rodi dijete, da 7., 14. ili 21. dana po rođenju toga djeteta zakolje kurban, da pozove muslimane na to jelo, koji mu tom prilikom dovu čini i njemu i njegovom djetetu. Ovo je jedna lijepa prilika, jer se ovim okupljaju muslimani, jer se ovim podstiče na islamski brak, jer se ovim podstiče na hajrli porod i na povećanje ovoga ummeta. I mi ovom prilikom molimo uzvišenog Allaha dželle šanu da učini blagodat, blagoslov i bereket u ovom novorođenčetu, da dadne da bude od pravih, iskrenih vjernika, muslimana, da bude zadovoljan njim, da ga uputi pravim putem, da njegovim roditeljima bude ponosom i na dunjaluku i na ahiretu, da ga učini od džennetlija i sačuva džehennemske vatre. I njega i sav naš porod i porod svih muslimana. Ovo je isto tako lijepa prilika da se podsjetimo na dvoje. Prvo je blagodat života. Blagodat koju mi često zaboravljamo. Uzvišeni Allah kaže: "Ahrajakum min butuni ummahatikum." On vas je iz utroba vaših majki izveo. La ta'lamuna shay'an, ništa niste znali. Waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida. I učinio vam je i dao vam je sluh, vid i osjećaj srca. Zbog čega sveti? La'allakum tashkurun. Da biste šukur činili i da biste bili zahvalni svome stvoritelju. Eniškur li, kaže uzvišeni Allah, da meni šukur činiš voli validejk i tvojim roditeljima. Ali na prvom mjestu uzvišenom Allahu, stvoritelju i tebe i svega ostalo. Blagodat života. Blagodat zdravlja. Blagodat koja se ne može pobrojati. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. A kada biste uzeli i brojali Allahove blagodati, da kažemo blagodat vida, blagodat sluha, blagodat zdravlja uopšte, blagodat za čovjek nema na sebi vidljivih mahan, blagodat svega ovoga oko nas, la tuhsuha, nikada to ne biste mogli pobrojati. Dakle, traži se od čovjeka da bude zahvalan svome stvoritelju uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Drugo na što se podsjećamo ovom prilikom jeste, kao što smo vidjeli, da je došao život, novi život koji juče nije bio među nama, da je ta duša ušla u jedno novo tijelo koje je uzvišeni Allah dao da nastane, moramo biti svjesni neminovne činjenice da će iz toga tijela jednog dana ta duša morati izaći, a to je susret sa našim gospodarom, a to je napuštanje ovoga svijeta. Jer ko što se prisjećamo dolaska na svijet, moramo se prisjetiti i odlaska sa ovoga svijeta. I to su dvije temeljne teme kojima ćemo, inša Allah, noćas ukratko progovoriti. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže nam na više mjesta i opisuje u Kur'anu Kerimu način stvaranja čovjeka. Kako nas stvara? Mnogi naučnici, posebno u ovom današnjem vremenu, koji nisu rođeni kao muslimani, jesu rođeni u čistoj vjeri islamu, ali su ih njihovi roditelji okrenuli u kršćane, u židove, u idolopoklonike i tako dalje. Mnogi naučnici nemuslimani primili su islam učeći ove ajete, govoreći i uvjeravajući se u ovu veliku istinu da ovo niko nije mogao drugi reći do stvoritelj svega. Jedan od tih ajeta jeste ajet u suri El-Hajj, gdje uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhan nasu, o ljudi, in kuntum fi rajbin min al-ba'd, ako ste u sumnji u pogledu proživljenja poslije smrti, fa inna khalaqnakum, mi smo vas stvorili, kaže uzvišeni Allah. Jedan jedini, ali veličanstveni, ukazuje na svoju snagu i veličinu: mi smo vas stvorili. Da ništa drugo nije rekao, dovoljno nam je to. Jer onaj ko nas je prvi put stvorio, kadar je i u stanju je i drugi put da nas stvori. Kao što kažu ljudi: وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. I kaže čovjek: zar kad umre, zar ću biti nekad ponovo u životu? وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ, zar se ne sjeća čovjek, zar je zaboravio to vrijeme? أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ, da smo ga mi, kaže uzvišeni Allah, da smo ga mi stvorili još prije. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, a nije bio ništa. Zar je Allahu teško da se stvori? Zar je Allahu teško onome koji je stvorio خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, sedam nebesa, وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ i isto toliko zemalja. Onome koji od drveta zelenog daje da nastane vatra. Dakle, pretvara suprotnosti jednu u drugu. Onome koji je prvi put pokazao da mu ništa nije teško stvoriti. Dakle, to nam je samo po sebi dokaz da čovjek uzme i razmišlja. I da ovo vjerovanje nije po nasljeđu, već vjerovanje po ubjeđenju i čvrstome jakinu, što da je kao rezultat potpunu predanost uzvišenom Allahu dželle šanuhu. Allah hoće da budeš njegov. Neće uzvišeni Allah djelimičnost. Neće od tebe da ti uzmeš svoju vjeru za igru i zabavu, za nešto što je neobavezno. Da bude vjera od bajrama do bajrama, to ne može kod nas biti muslimana. Tako su drugi svoju vjeru uzeli. Od ovog do onog praznika, od ove do one zabave, od ove do one prigode. Ne. Već uzvišeni Allah hoće i kaže وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ već budite Allahovi i ti i tvoja porodica i tvoja djeca i tvoja kuća i tvoj imetak jer ti sav Allahovi njemu ćeš se na kraju vratiti. Nije ti uzvišeni Allah rekao daj sve od sebe. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ i udjeljuju jedan dio od onoga čime svojih obskrbili. Ako uzmemo za primjer zekat, od imetka koji pretekne čovjeku njegovih potreba, koji dosegne određenu granicu, dakle čovjek već je imućan, koliko daje? 50%, 100%, 90%, 2,5% samo. 2,5% samo od toga. Ako hoće još od sebe, to za sebe daje. To sebi unaprijed ostavlja na račun za ahiret. To je njemu dobro. I tako svi ovi propisi kojima je uzvišeni Allah obavezao čovjeka. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ to Allah hoće. Već budite Allahom. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ po tome što ste učili druge knjigu, knjizi. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ i po tome što ste učili, što znači da je naš ummet i mora da bude obrazovan u Allahovom kitabu. I ne može biti nepismen. Jer blagodat ovoga vida, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ i dao vam je sluh, vid i srce. Dakle, ono čime možete shvatati, čime možete razumijevati, ako se to u hajru ne upotrijebi, u učenju Allahove knjige, u saznavanju sunneta Allahovog poslanika, ali i zato sela, jednom riječu u saznavanju Islama, i to onako kakav jeste izvorno, znači da nismo šukur učinili. Ovaj pogled, čovjek će za njega biti pitan. I šta god pogledaš, danas kažu naučnici, to se odslikava u mozgu kao slike. Vi ste vidjeli slike fotografske. Ta fotografska slika uhvati taj tren jedan tu sekundu i to odslika na papiru. Mi ovo sada kad pogledamo, ili na tome principu je i kamera da ja snimam, kad pogledamo, to je skupina jedna slika. Šta god pogledaš, sve se to daje kao informacija u mozgu. Kad je to kod tebe čovječe, kako je te kod Allah? Ma jelbedu min kaulin illa ledeji rakibu na atib. I ne kaže ni jednu riječ, ništa ne kaže, a da kod njega nije rakib i atib. Ova dva meleka koji sve bilježe i pamte. I zato ćeš biti pitan za svoje oči, za svoj vid, za svoj sluh. Bićeš pitan za svoje srce. Inne sema'a وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا zaista sluh i vid i srce zaista će čovjek za sve to biti pitan kod onoga koji zna ja'lamu sirra wa akhfa, koji zna tajne i ono što je tajnije od tajne, što je skrivenije od svake tajne, zna svačije namjere, zna svačije pomisli. I zato, da li si čovječe ove blagodati koje ti je Allah jedini dao, da li si njima šukur učinio, da li si bio zahvalan ili nezahvalan, u šta si svoje vrijeme provodio, gdje si svoju snagu potrošio, jesi li znao, jesi li po tome znanju radio, odakle si zaradio i gdje si trošio svoj imetak. O tome ćeš svemu biti pitan. I zato mi gledamo dijete kada se rodi, da se rađa bez grija. To dijete rađa se u čistoj vjeri, u fitri, u čistoj vjeri dini islama. Samo ga njegovi roditelji učine ovim, onim ili onim. Dakle, tu je uloga okoline, a posebno njegovih roditelja. Kaže nam uzvišeni Allah, fa inna halaqnakum min turab. Mi smo vas stvorili, kaže uzvišeni Allah. Min turab, od zemlje. I čovječe, ti si od zemlje, ne od druge materije. I ovo meso je od zemlje. I ove kosti. I kada bi na jednom naučnom nivou, hemijskom, sastavio od čega se čovjek sastoji, toliko procenata vode, toliko kalcija, toliko toga, toliko željeza ima, ali ti ne možeš dati život. Jer život daje Allah, stvoritelj, gospodar i Bog ljudi. Rabbun nas, melikin nas ilakin. Gospodar ljudi, vladar ljudi i Bog ljudi. To jedino uzvišeni Allah daje. I nikada nauka neće moći doći ni sa jednim jedinim životom. Bez obzira koliko se trudili i nastojali. Jer to je svojstvo jedinog gospodara uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Thumma min nutfe. Zatim od kapi sjemena. Thumma min alaqa. Potom od zakvačka. Thumma min mudga. Zatim od grude mesa koje izgleda kao da je izvaka. U osnovi jezika arapskog tako se kaže. Muhallakatin wa gajri muhallaka. Oblikovanog i neoblikovanog. Jer neko ne dočeka da se oblikuje. Allah uzvišeni nije mu dosudio da se rodi živo. Linubayyana lakum, da bismo vam objasnili. Šta? Allahovu mudrost i većinu. Ovim upoznajete svoga gospodara uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Koji su to bili mikroskopi? Koji su to bili ultrazvuci? Koji su to bili aparati prije 1400 godina kada je objavljen ovaj Kur'an? Pa da nam ovako govori. I zato vrlo je važna činjenica to kad kažemo Kur'an je u originalu do današnjeg dana i bit će do kijametskog dana. Što nije slučaj sa drugim knjigama. Što navodi druge da su dužni primiti islam i slijediti ovu vjeru. Jer da je Kur'an kojim slučajem, ne daj Bože, mijenjan, čak jedan harf možda iz njega, mogli bi današnji reći, tačno, to je istina i to su naučna čuda, ali to je danas dopisano. Ne, ništa dopisano nije. Kao što je objavljeno i kao što su ga ljudi tada učili, uče ga i dan danas. I ovo su ta čuda preko koji ljudi primaju islam. I kojim se ljudima uvećava njihov iman. Jer ko što u vrijeme Musa alaihi salam, kada im se pokazao onaj štab zmijom, i u vrijeme Isa alaihi salam da se mrtvi oživljava, bi iznila Allahom dozvolom. Isto tako danas mi u Kur'anu vidimo ta čuda. Vidimo te muđize, da znamo i da budemo ubijeđeni da je to istina od uzvišenog Allaha. I da prihvatimo to, radimo po tome i na taj način sa Allahom pomoći uspijemo i idemo pravim putem. وَنُكِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا A u matericama zadržavamo šta hoćemo do roka određeno. Tačno kad bude rok rađa. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا Zatim činimo da se kao dojenčad rađa. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ I da poslije do muževnog doba uzrastati. Dok ne ojača. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى Jedni od vas umiru. Još u mladosti. Uzima im se život. Allahov eđel došao. Toliko mu suđeno prije nego što je rođen da će toliko živjeti. I da su se sve medicine sastale i sve vojske, nikoga sačuvati ne bi mogli. Allahova odredba. Za koju nema preventive. Neke Allah dadne da umiru. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ الْعُمُرِ A drugi duboku starost doživljavaju. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا Da ne znaju nakon što su znali ništa. U duboku starostu. Postanu kao mala djeca. وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً I ti vidiš zemlju kako je zamrla. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ Ali kad na nju kišu spustimo, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Ona uskrepće i uzbuja. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ I iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ To je zato što je on, Allah, zaista istina. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى I što je on kadar da mrtve oživi. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ I da je on taj koji sve učiniti može. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا I što će čas oživljenja u to nema sumnje doći wa anna allaha yab'athu man fil qubur i što će Allah one sve u grobovima koji su oživjeti. Pogledajmo ovaj kuranski hajet kako nam slikovito opisuju rađanje čovjeka njegov rast i prije rađanja i njegov život poslije toga rađanja. Zaista su ovdje čuda. Nama pokazana. Nama ljudima koji hoćemo da vjerujemo. I koji možemo da vjerujemo. Ali zaista. Onaj ko neće da vjeruje. Neće vjerovati. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ Makar im donio ti sve ajete i sve jasne dokaze. Neće vjerovati dok ne vide bolnu kaznu očima svojim. Neće vjerovati. Jer za njih to nije. Allah nas nije uskratio. Dao nam je sve dokaze. Dao nam je razum. Dao nam je pamet. I odgovor onima koji kažu pokaži nam dokaze o Allahu. O njegovoj moći i opstojnosti. Odgovor je dokazi su sve. Pokažite vi mi kažemo nešto što ukazuje da nije tako. Jer sve živo ukazuje da ih je stvorio jedan živi i vječni i onaj koji sve svojom snagom, znanjem i moću održava. I zato koliko li je samo čovjek na gubitku. Innal insane lafi husr. Zaista je čovjek na velikoj šteti. Našteti si šovdjeće. I svi illa alladhina amen. Osim onih koji čvrsto vjeruju. Nepovršno. Nedjelimično. Nepovremeno. Amenu stalno vjeruju, čvrsto vjeruju, konstantno vjeruju, u svim prilikama. Oni nisu samo vjernici kad imaju dosta u džepu. Oni nisu samo vjernici kad im idu dobro poslovi. Oni su vjernici i kad imaju i kad ne imaju. Jer je Allah, Allah, jer je On istina, jer se On ne mijenja. Jer si ti čovječe na iskušenju. Wa aminu saliha, koji čvrsto, potpuno i stalno vjeruju, koji čine dobra djela, Allahu su u pokornosti i jedni drugima savjetuju istinu i jedni drugima savjetuju strpljivost, izdržljivost i ustrajnost. Dakle, koliko li je samo čovjek na gubitku i da je Bog do čovjek svjestan i ovaj koji govori i ovaj koji sluša, da smo mi Bog do svjesni, kao što nismo. Da smo svjesni koliko gubimo na ovome svijetu, našim neradom i prolaskom vremena. Jer čovječe, nećeš imati drugog vremena da radiš i zaradiš osim ovoga koji ti je dao. A ti nekada poželiš da ti što prije vrijeme prođe. Da potrošiš svoje vrijeme. Ni u šta. Da ti se uzme i onako kratak život, čijeg je najmanje jedna trećina provedena u spavanju. Druga trećina u igri i zabavi. I šta ti onda ostane od tvoga života? Jedan dio u bolesti, u teškoćama, brigama, i zato iskoristi svoje vrijeme. Seđdu učini gospodaru svome. Pokori se uzvišenom Allahu, jer ako si njemu nepokoran, doživjet ćeš poniženje još na ovome svijetu, pa ćeš se pokoravati svakom drugome i trpit ćeš poniženje za sitna dunjalučka dobra koja ćeš i onako sutra ostaviti za sebe i nećeš ih, ako ih nisi prije sebe poslao i uložio za hajr, nećeš ih sa sobom na ahiret ponijeti. I zato i ovome nam je pouka roditeljima da ostave i za sebe. A najbolje što mogu ostaviti i za sebe jesu dobra djeca, koja će ih spominjati nakon što se usta zatvore i nakon što se ruke i tijelo opusti i nakon što više noge pokreta ne budu imale. Nakon što najbliži uzmu toga mejita i spuste ga u mezar i ostavi. Sjetit ćete se to tvoje dobro djelo. To tvoje dijete koje si ostavio iza sebe. I zato i ovo je prilika da se napomeni svakome onome ko ima taj emanet da se o njemu pobrine. O svojoj djeci i o djeci svoje djeci. Da pripazi koga iza sebe ostavlja. Jer će biti pitan za ono što mu je u povjerenje dato. Ja ejuhallazina amanu ku enfusakum wa ahlikum nara. O muslimani, o iskreni vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Drugo jedno veliko pitanje jeste pitanje proživljenja. To jeste onoga što slijedi iza ovoga života. Došli smo na ovaj svijet. I opisano je precizno u hadisima kako. Da 40 dana bude nutfe, zatim alaka, zatim mudra. I nakon toga uzvišeni Allah, nakon ovih perioda, pošalje meleka. Tome djetetu koje je još u majčinoj utrobi. I melek pita Allaha uzvišeni, koji jedini zna sav gajb, nepoznato i nevidljivo, pita uzvišenog Allaha, je li muško ili je žensko? Šta je? Pita ga o rizku, o nafaki. Kolika će biti nafaka toga djeteta? Kolika će mu biti obskrba u njegovom životu? Koliko će to dijete živjeti na ovom svijetu? Koliki će mu biti eđer? Koja je to godina, sahad, dan, mjesec, minuta, sekunda u kojoj mu život mora prestati? U kojoj duša mora izaći? I je li to dijete koje se rađa, koje će se roditi, ešafidjun emzeji, je li ono sretno ili nesretno? Uzvišeni Allah, za koga tajni nema, kome je već poznato prije nego što će se to dijete roditi i prije nego što će išta uraditi, koji je prema svome znanju, mudrosti, prema svojoj pravdi, koji je sve odredio. Uzvišeni Allah kaže tome meleku, da li je to dijete sretno ili nesretno? Da li je džennetlija ili džehennemlija? I tada se udahne duša tome djetetu i ono postane živo. Do određenog roka ostaje na tome mjestu koje se naziva u Kur'anu mustaqar, mjesto koje je sigurno i bezbjedno. I teško li se on ima? I teško li se jadno i gorko onima koji su to bezbjedno mjesto u Kur'anu takvim nazvano učinili nesigurnim? Pa tu djecu ubijaju. Pa tu djeci o životu radi. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. I kada to dijete nevino ubijeno bude upitano zbog kojeg grijeha ti si ubijeno. Kad dijete bude upitano, koje nije ni za šta krivo, a šta će biti sa toga koji se ne može roditeljem nazvati, koji je posegao da mu život uzme? Kao da taj neće biti ti. I do određenog roka ostaje u bezbjednom mjestu. A zatim uzvišen je Allah daje da se rađa. I prilikom rađanja šeitan odmah napada to dijete. Hadis Resula a.s. nam kaže da plač koji se čuje od djeteta, to je zbog toga što ga šeitan odmah napadne. Osim kod Merjeme i njenog sina Isaa a.s. Jer je žena Imranova dovu učinila uzvišenom Allahu: wa inni u'iduha bike wa zurrijetaha mine šeitana rađim. Ja tražim utočište kod tebe, Allah, da je zaštitiš, to jeste Merjemu, njenu kćerku, وَذُرِّيَّتَهَا إِنْ فَرُدْ, to jeste Isa a.s. od prokletog šeitana. I njima nije mogao ništa šeitan. Što znači, odmah šeitan počinje raditi sa tim djetetom od toga vremena. I sve dok je duša u tijelu. Dok ne izađe iz ovoga tijela. I čovjek dolazi na ovaj svijet i mnogi se raduju, ali to dijete plaće. Kao da mi ne uzimamo iz toga pouku veliku. Jedan pjesnik kaže: rodila se tvoja majka, o potomče Ademov, ti plačeš, a drugi se oko tebe smiju. Drago im je što si se rodio, što si izašao živ i zdrav među njih. A ti plačeš. Suprotna situacija. Kaže dalje u stihovima taj pjesnik: radi za vrijeme, radi čovječe, za ono vrijeme kada će drugi oko tebe plakati, da ti budeš od onih koji će biti radosni. To jeste, radi za ono vrijeme kada ti dođe smrt i kada oni oko tebe budu plakali, radi za to vrijeme da se ti tada smiješ i da budeš radostan sastankom sa svojim gospodarem. Dakle, kao što si ti onda plakao, oni se smijeli. Doći će vrijeme kada će oni plakat, e ti budi u tom je trenutku radostan. Jer se susrećeš sa svojim gospodarom. Jer vjernik ništa ne gubi. Iz ovoga zatvora dunjalučkog prelazi u nešto što je bolje. Jer je u hadisima Resula alejhi vesselam spomenuto da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a uživanje za nevjernika. Što znači ideš u bolje. Život prolazi, čovjek radi i o tome nećemo puno da govorimo. Ima Allahova knjiga, ima Resul Allahov, Allahov poslanik. Ima njegova praksa. Ko hoće sreću i pravi put, ovo je pred njim. Drugog puta mimo ovoga nema. To su samo zablude, to su samo krivi putevi. I dođe vrijeme eđela. I dođe vrijeme kada duša mora napustiti ovo tijelo. Kada dolazi melek smrti. Blago li se onome koji je bio kako treba na ovom svijetu. Koji je koristio svoje vrijeme u dobru. Pa se zapamtilo među ulemom prijašnjih prvih generacija za one koji su govorili kada bih znao da ću sutra umrijeti, ja ništa više svoja dobra djela ne bih mogao povećati. Dakle, toliko je svoje vrijeme isplanirao da je u potpunosti bilo iskorišteno Allahu ibadetu. Ili je učio Kur'an, ili je poučavao svoju djecu, ili je klanjao, ili je halal zarađivao. U svakom je hajru bio. I dođe čas smrti. I odmah se razlikuje. Onaj koji je sretan i onaj koji je nesretan. Nevjernik ne umire kao vjernik. Nevjerniku se čupa duša iz toga tijela. Kao što se vuna zaplete u trnje, pa je teško izvući. Jer neće da napusti to tijelo. Kada melek smrti dođe do kjafira i naredi toj duši da izlazi iz toga tijela, ona se još više proširi u tijelo i prihvati za to tijelo. Pa je melek smrti čupa kao što se vuna čupa iz trnja kada se u njega zaplete. A vjernikova duša jednostavno lahko isklizi iz ovoga tijela. Jer vjeruje u ono što je istina. Jer zna da obećanje Allaha je istina i da ona tome ide. To je ta smirena duša. I nakon toga kabur, nakon kabura proživljenje, nakon proživljenja svi oni događaji kojima smo govorili na jednoj posebnoj kaseti, a to je događaj prije sudnjeg dana. I nakon toga dva puta ferikum fil dženneti wa ferikum fil sa'ir. Jedna skupina u džennet, a druga u džehennem. Treće više nema. Biće jedan kraći period. Oni čija su se dobra djela izjednačila i loša isto tako, pa nisu uradili ni jedno više dobro da bi prevagnuo da uđu u džennet, niti su uradili niti jedno loše djelo više da bi im prevagnuo da bi ušli u džehennem, pa su se izjednačila dok im uzvišeni Allah ne oprosti. Inače, to je naš život. I kada ljudi budu proživljavani, pitaće jedni druge, kem ne bistum fil ardi adede sinin, koliko ste ostali, koliki broj godina na zemlji? Kalu le bitna jeumen, ev ba'da jeum, fes'elil adim. Ostali smo jedan dan, ili ispravljaju se, ili jedan dio dan. Pitajte one koji znaju, koji su brojali. Toliko će se ljudima činiti da su malo ostali na zemlji. Kur'an im kaže i to je ta istina koju treba dobro se upamtiti. Ko će upamtiti? A to je ille bistum illa kalile. Niste ostali. ništa više osim samo malo. Kale illa bistum illa kalila. Lau ennekum kuntum da'lemun. Da ste vi Bog doznali, ko što niste. Efe hasibtum, kaže uzvišeni Allah, ennema khalaqnakum abesan. Da ste mislili i računali da smo vas mi iz obijesti, iz igre stvorili, bez razloga, bez svrhe i cilja, da dođete na dunjalu, zabavljati se i uživati. Wa ennekum ilajna la turđaun. I zar ste mislili da se vi nama vratiti nećete? To je ta sušta istina. Kao što je dolazak ovom prilikom, se prisjećamo, tako će biti i odlazak. Samo što smo se ovome dolasku nadali i pripremali, pa smo pitali našeg brata Zekeriju, pitali smo, imao šta novo? Samo što se nećemo za odlazak spremati, niti ćemo ikoga pitati, zar nisi danas umro ili kada će ti doći eđel, jer je to u najmanju ruku sramota reći jedan drugome, ali to je istina. Zar još po zemlji živ hodaš i živ hoda, a to je istina, jer ti svakog časa taj eđel može doći, a nek ljekari, specijalisti i bolnice nek ispituju od čega si umro. Jedan je glavni uzrok, a to je eđel. Jel to od srca, jel to od mozga, jel to od nečeg desetog, to uopšte više nije važno. Više ti nisi među živima. Otišao si tamo gdje si se morao vratiti. Ovo nam je svima jedna velika pouka. Da mi u ovome vremenu, kada su se mnogi ljudi zabavili ovim svijetom, kada je jednom od ljudi draže da zaradi toliko novca nego na seždu Allahu tabaraka wa ta'ala da padne, kada je jednom od ljudi preče da mu dijete završi te i te škole, a ne vodi računa s kim mu se to dijete druži i za koga će otići i kako će ono biti i kakav će porodi za sebe ostati. Kada su se mnogi više zabavili dunjalukom nego ahiretom, kao da će se vječno na dunjaluku ostati, a kao da ahiret neće nikada doći, u ovome vremenu, kada čovjek u mnogome ne ima zbog grijeha vremena ni za svoje osnovne potrebe, u ovome vremenu dužni smo se zamisliti. Zamisliti se ovih događaja. Da uzmemo pouku iz njih. Kao što se ovo dijete rodilo i mi smo se rodili jednoga dana. Kako nam je ovaj naš život prošao? Među njima ima i ovih mlađih mašava, a ima i ovih starijih. Svako bi jednom riječu rekao, jeumen el baba jeum. Jedan dan ili jedan dio dana. Zatim što imamo priliku da naučimo ovoj Allahovoj vjeri što oni prije nas nisu imali. Li unzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kafirun. Da opomene ljude čime njihovi preci nisu bili opomenuti, koji su bili u nemaru zbog ovoga i zbog onoga. Kur'an je bio, ali mnogi nisu smjeli Kur'anom govoriti i po Kur'anu govoriti. I danas mnogi ne smiju Kur'anom i o Kur'anu govoriti. I zato danas nam je data prilika što nije data prije onima prije nas. Iskoristimo to. Prihvatimo se naše vjere. Budimo ponosni našim islamom. Oživimo naše kuće dini islamom. Učinimo da svaku minutu koju provedemo na ovom svijetu, da Allah uzvišeni nama bude zadovoljan. Da to bude njemu u pokornosti. I ne dozvolimo prokletom šeitanu da nas navede na zlo i na harame, pa da nam time olakša put do džehennema. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala na ovom mubarek mjestu ovom prigodom da nam svima oprosti naše grijehe. Da nas iz njih izvede i da budemo, da izađemo iz njih kao od majke rođeni. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da oprosti i našim bližnjima i svim muslimanima, da nas pomogne, da nas primi pod sebe kao iskrene i prave svoje robove i vjernike, da nam olakša i da nam pomogne rad po islamu i da naša dobra djela primi, a od nas odvrati. Amin ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.